עולם ומלואו, כל רגע יקר בחיים. גם בשגרה יש הרבה נפלאות, וזוד הניסים הקטנים. יום של שמחה בא לברכה, ואני מודה ומזמר לי ברוך השם. תודה להם על כל רגע בחיי, ברוך השם תודה לאליי. ברוך השם, תודה להם על כל רגע בחיי, ברוך השם תודה להם. טוב בעולם יש ביד רחבה, צריך רק לדעת לבחור. ואם נאמר שהכל לטובה, נחליף את החושך באור. יום של שמחה בא לי ברכה, ואני מודה ומזמר לי ברוך השם. תודה להם על כל רגע בחיי, ברוך השם תודה לאליי. ברוך השם, תודה להם על כל רגע בחיי, ברוך השם תודה השם, תודה לאליי.